Steve Hackett z Royal Albert Hall. To w ogóle był świetny okres, jeżeli chodzi o czas, ten koncert Steve'a Hacketa. On zresztą na samym początku koncertu wita serdecznie ludzi zebranych w Royal Albert Hall. Tam 6 tysięcy tych ludzi się mieści i pięknie wyglądało to na wyprzedane do ostatniego miejsca. I zaraz na początku Steve Hackett pozdrowił wszystkich, którzy kilka dni wcześniej byli w tym samym miejscu na koncercie jego wielkiego przyjaciela Stevena Wilsona. Bardzo to ładne było, tak mi się wydaje. I jeszcze Peter Gabriel w tych dniach w Londynie gościł, więc naprawdę warto się wtedy było wybrać do stolicy Anglii. Steve Hackett powróci jeszcze, ale na razie grupa Yes, która wydaje swój nowy album, o czym przed tygodniem wspominałem, Heaven and Earth. Ta płyta się nazywa, no mówiłem przed tygodniem, że ta płyta, to ja tak chyba chwilę do niej się będę przekonywać. No dzisiaj mogę już dość stanowczo powiedzieć, że się nie za bardzo do niej przekonam. Czytam recenzje też dotyczące tego albumu i ajajajaj, no nie zostawiają suchej nitki na płycie w większości, a na jednym z bardzo cenionych przeze mnie niemieckich portali dziennikarz napisał, że ta płyta dla zespołu Yes będzie tym samym, czym był album In the Hot Seat dla tria Emerson, Lake & Palmer. Jeżeli ktoś jest osłuchany i zna płytę In the Hot Seat, to wie, o co chodzi. I jeszcze ten dziennikarz jedną rzecz napisał, że myślał, że trudno będzie grupie Yes przebić album Open Your Eyes, ale przebili go. Ajajaj, no naprawdę Heaven and Earth. Piękna okładka, piękny tytuł płyty, znakomici muzycy, świetny zespół, no i tak trochę nie wyszło. No to posłuchajmy dowodów winy. Trzy nagrania dzisiaj. Believe Again, The Game i Light of the Ages. Speak. Still we play the same, as if our days remain. beacon is shining across the cosmos, it's guiding, igniting the pathway for us. Through the winter the courage to advance past our fight at the stages, the light of the ages. Down and trials abound, lift Tak, to była grupa Yes z najnowszego dzieła. Obawiam się, że zbyt często do tej płyty wracać nie będę, chociaż poprzednia, Fly From Here, bardzo mi się podobała. To od razu w tym miejscu chciałbym dodać. Steve Hackett, powraca Steve Hackett z koncertu w Royal Albert Hall 24 października 2013 roku. Fantastyczny koncert, fantastyczna publiczność, która śpiewała teksty ze Steve'em Hackettem, no może z Nadem Sylwanem bardziej. No i potem spotkanie po koncercie, na którym była i mama Steve'a Hacketta, i ojciec Nada Sylwana, i brat Steve'a John ze swoją żoną. A ja tam nie byłem i wina i miodu nie piłem, ale za to kolejne nagrania z tego koncertu przedstawiam. Horizons and Quiet Slumbers for the Sleepers on the Quiet Earth, Afterglow, w którym zaśpiewa John Wetton, i na końcu większość gości na scenie i brawurowa wersja I Know What I Like. Posłuchajmy. Thank you. I would search everywhere just to hear your call. I walk upon the strange roads than this one in a world I used to know before I miss you more. Bring you warmth of new life, and the sounds that echoed all around me. I caught a glimpse of in the night. Oh, but now I lost everything. Ray's going to join us for the next one and sing along and help us out. Please do. Time for lunch. Rum-dee-dum-dee-dum-dum-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been an echo. Jacob, wake up, you gotta tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was having his fun? Thank you. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. To już na dzisiaj prawie wszystko. Za ostatnie 2 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Kończy się powoli nasze dzisiejsze wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień z wielką radością powrócę, aby ponownie spotkać się z wami. A za 3 dni spotykamy się w Gdynia Arena na 3-godzinnym koncercie Dream Theater. Do usłyszenia.